کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عهدتم عند المسجد الحرام. پہلا جملہ ہی انتہائی اہم ہے، یہ دوسرا اور تیسرا رکوع ہے سورہ توبہ کا. کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ کوئی عہد ہونا، معاہدہ ہونا ہی یوں سمجھیے کہ ایک غیر حقیقی سی بات ہے. کفر اور اسلام کے مابین بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے، توحید اور شرک کے درمیان بھی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. یہ پہلی بات کہی گئی ہے جو بہت جو ہے بنیادی بات ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان کوئی ایگزسٹنس ہو ہی نہیں سکتی. عارضی طور پر ایک وقتی حکمت عملی کے تحت کوئی صلح کی جائے، کوئی معاہدہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی پرماننٹ ٹریٹی، کوئی مستقل معاہدہ، کوئی سٹیٹس کوو کے لیے مستقل جو ہے فیصلہ کر لیا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول. حق حق ہے تو باطل کے ساتھ کیسے معاہدہ کرے گا؟ وہ تو دوسری بات ہے. حق اہل حق جو ہے اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، وہ کوئی دب کر صلح کریں، کوئی اپنی حفاظت کے لیے صلح کریں، اپنے بچاؤ کے لیے صلح کریں، یا جب ایک جد و جہد ہو رہی ہے اس جد و جہد کے مختلف مراحل میں سے کسی مرحلے پر حکمت عملی کا تقاضا یہ ہو کہ ان سے معاہدہ کیا جائے، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ ہوں گی عارضی چیزیں. کوئی مستقل معاہدہ اللہ اور اس کے رسول اور مشرکین کے مابین ہونا، یہ اس کا کوئی امکان نہیں. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس؟ اب یہاں استثناء کیا، الا الذين عهدتم عند المسجد الحرام. ہاں، اس کا استثناء ہے جو تم معاہدہ مسجد حرام کے قریب کر کے آئے ہو. صلح حدیبیہ ایک سال پہلے ہوئی ہے نا، دو سال پہلے کہہ لیجیے، دو سال پہلے صلح حدیبیہ ہوئی ہے. حدیبیہ جو ہے وہ تو بالکل حرم کے قریب ہے، تو تم نے وہاں جا کر مسجد الحرام کے قریب جو معاہدہ کیا تھا ان سے، وہ اپنی جگہ رہے گا، برقرار رہے گا. وہ معاہدہ جو ہے اس جو اصولی قانون ہے اس سے مستثنا ہے.